राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 20 दिसंबर 1995 को लगभग सायं 6 बजे उलुवाड़ी गुवाहाटी में हुआ। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। उसे कही जाती है वो कहने वाले की बात होती है, कहने वाली बात कहने वाले की बात का इतना आदर नहीं होता, भीतर में इतनी बैठते नहीं जितनी अपनी बात बैठती है। अपना हरेक को कुछ अच्छा लगता है तो आप प्रश्न करते तो वो आपके अपनी बात होती और वो पूछते मैं उनका उत्तर देता। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैं सर्वज्ञ हूँ आप अल्पज्ञ, ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। मानो अपने आपस में चर्चा करें जिससे विशेष लाभ हो तो आप पूछे तो उनमें आपको भी विशेष लाभ होगा, मेरे को भी विशेष लाभ होगा और सुनने वालों का भी होगा, ऐसा मालूम होता है। पूछने वालों से मेरी प्रार्थना है कि वो बात पूछे जो अपने व्यक्तिगत जीवन में उलझन आती हो। हम परमात्मा की तरफ चले तो हमारे बाधा आती हो, अपने कुछ जिसमें ठीक ठीक रास्ता दिखाई देता न हो, ऐसी अपनी बात पूछे वो बढ़िया होगी। शास्त्रों की बात कह दी सुन दी सुना दी उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता, वो एक पढ़ाई की तरह अध्ययन होता है। आप लगा कि शरीर अनित्य है विनाशी है और उधर हमको ये भी सुनने को मिलता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो इन दोनों की संगति कैसे होगी? बहुत ठीक है, नहीं दोनों बात एक है, दोनों ही एक बात है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, साधनम बताया है, साध्य नहीं बताया है। साधन अनित्य होता है, साध्य नित्य होता है। साधन असाधन की तरफ से चलकर साध्य की तरफ चलने का जो मार्ग होता है उसको साधन कहते हैं। जैसे हम ऊपर जाने के लिए सीढ़ी पर चलते हैं तो सीढ़ी ऊपर नहीं है, सीढ़ी उसका साधन है ऊपर जाने का। इस वास्ते शरीर साध्य नहीं है, शरीर उन्नति के लिए साधन है। तो यही सिद्धांत है कि ये साध्य है उसको प्राप्त करना है हमें, और साधन शरीर है। तो हम सीढ़ी की बड़े आदर करते हैं ऊपर जाने के लिए, वह जो सोपान परंपरा है सीढ़ी है इसको हम साधन मानते हैं ऊपर जाने के लिए। तो ये साध्य नहीं है, ये अनित्य हो तो कोई हर्ज नहीं है। अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति होती है। भागवत माया है मृत्यु न अपनोति मामृतम, मृत्यु मर धर्म से अमृता की प्राप्ति होती है। तो मृत्यु न अपनोति मामृतम, तो मृत्यु से अमृता की प्राप्ति होती है, ये शेष है। इस वास्ते दोनों बातों का सामंजस्य ठीक है, दोनों एक नहीं है, एक सोपान परंपरा चढ़ने ऊपर चढ़ने की है, ऊपर की जगह वो ध्येय है, लक्ष्य है हमारा, इस बात से कोई विरोध नहीं है। देखो मेरी बात से समाधान न हो तो दोबारा वो प्रश्न करो, समाधान न हो जाए तब तक पंडित छोटो बचगा। 84 लाख योनियों में भटकना कहाँ अंत होता है? मनुष्य शरीर में। वो कैसे मनुष्य शरीर में कैसे अंत होता है? मनुष्य शरीर है, उसके बाद अपने चाहे जिधर जा सकते हैं। भगवद गीता में कहा है यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजित्यन्ति कलेवरम तन तमे वेति कौन्तेय सदा तत् भाव भावित। ऐसा और जगह और दुनियों के लिए नहीं कहा है। यंग यंग वापी स्मरण, आप जिस इसका स्मरण करते हो तो यह ऊर्ध्वंग तत्ष्ठा मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधोगच्छन्ति तामसा, ऊपर नीचे मध्य सब जगह जाने का रास्ता यहाँ से है, तो यहाँ बड़ा जंक्शन है, यहाँ सच्चा है जिधर आप जा सकते हैं, ये गीता कहती है। इस वास्ते यहाँ अंतिम जन्म है ये, और सच पूछो तो आरंभ भी मनुष्य शरीर से है और अंत भी मनुष्य शरीर में ही है, और जगह नहीं है। जैसे दीवार होती है बड़े, एक दरवाजा, वो दरवाजा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये दरवाजा है ये मानव शरीर, तो ये अंतिम शरीर है, अंतिम जन्म है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, तो बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है ये। अब इसके बाद आपकी मर्जी आओ जा सकते हैं, यंग यंग वापस जिस जिस का स्मरण करते हुए जाते हो उसी उसी को प्राप्त हो जाते हो। परमात्मा का स्मरण परमात्मा में, उस संसार का स्मरण संसार, जिस जिस योनि में उसमें आपको जाना हो जाता है। तो ये मुख्य है स्थान, यहाँ से सब तरफ जाता है। अपना अभिप्राय को और बोलो। हो गया। ये भगवत प्राप्ति में पारिवारिक बाधाएं आ जाती है, ये कैसे दूर हो? पारिवारिक बाधा नहीं आती, बाधा आती नहीं है। वो बाधा क्या है कि ये ऊपर चढ़ने के लिए सोपान है, ये पैड़ी है, ये मारवाड़ी में पगोथा है, बाधा नहीं होती है। वो बताया है तथा नति तावक मान तावत मानसा तावक मानसा जना, वो कहता है कि जो दूसरे होते हैं भ्रष्ट हो जाते हैं, आपके होते हैं मूर्धना नीप मूर्ध सु प्रभो बिलाय ना नीप मूर्ध सु प्रभो, जितने विघ्न है उन विघ्नों के सिर पर पैर रख करके मनुष्य जाता है। विघ्न न आने पर साधन की तेजी नहीं होती, बाधा आने से तेजी होती है। वो इतना चढ़ जाते जैसे पहाड़ पर हम चढ़ रहे हैं और सामने बड़ा पत्थर आ जाए तो उसको चढ़ते ही इतना ऊंची आप से आप चढ़ जाता है, ऐसे वो विघ्न आने पर ऊंचा चढ़ते हैं तो इतना ऊंची उन्नति हमारी सुबह हो जाती है। वो बाधा हमारी उन्नति में बाधा नहीं देती है। ये तीन तरह के मनुष्य होते हैं, प्रारब्ध तेन खल विघ्न भये न नीचे ही, प्रारब्ध विघ्न वेता विरंत विरमंति मध्या विघ्न पुनः पुनः प्रतिहन्य माना प्रारंभ चोत्तम जना न परित्यजंती। आरंभ में नीचे पुरुष होते हैं जो निम्न श्रेणी के, वे विघ्न के भय से काम आरंभ भी नहीं करते। उससे ऊंचे दर्जे के होते हैं वो आरंभ तो कर देते हैं पर विघ्न बेता विरमंती मध्या मध्य दर्जे के विघ्न आने पर रुक जाते हैं। श्रेष्ठ गुण है विघ्न ही पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना, बार बार विघ्नों से चोट खाते हुए प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ति, प्रारंभ करके वे अपने उसका त्याग नहीं करते, वे विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो विघ्नों के आने से बाधा नहीं होती है, कठिनता मालूम देती है, पर कठिनता के पार करने से सुगमता हो जाती है। प्रश्न का उत्तर थोड़ा ही होता है, ज्यादा व्याख्या हो जाएगा फिर। जब सब कुछ करने कराने वाले ईश्वर हैं, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, फिर हमारे सुकर्म और कुकर्मों का फल हमको क्यों मिलता है? बहुत ठीक है। देखो जिसकी मर्जी में ना पत्ता भी नहीं हिलता कहा है, हिलता पत्ती के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलाते ऐसा नहीं कहा। अर्थात जो आपसे आप घटना होती है वो प्रभु की मर्जी से होती है, पर आप करते हो वो प्रभु मर्जी से नहीं होता है। पत्ता भी नहीं हिलता, पत्ता भी नहीं हिलाता ऐसा नहीं कहा। हिलता हिलाता दो चीज होती है, अपने आप जितनी परिस्थिति आती है वो प्रभु की मर्जी से आती है, और जो आप करते हो वो आप करने में आप स्वतंत्र हो, इस वास्ते करने में पराधीनता नहीं है। पर करने में विघ्न आते ये कहा वो हो सकता है, पर करने में आप स्वाधीन हो और होने में आप पराधीन हो। जैसे आपको बुखार आ जाए तो बुखार आ जाने में आप पराधीन हो, परंतु पथ्य करने में आप स्वाधीन हो, उसे पराधीन नहीं हो। अपने उद्योग करने में आप पराधीन नहीं हो। अगर ऐसा भी मान लिया जाए कि वो भी हम परमात्मा ही करते हैं, तो उसका दंड भी परमात्मा को ही भोगना चाहिए, हमारे को भोगना चाहिए। तो ये बात नहीं है कहीं भी। होई है सोई राम रच राखा, होई है सोई राम रच राखा, करी है सोई राम रच नहीं रहा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल साखा, करता है उसका फल मिलता है, होने में नहीं होता है। होना और करना दो चीज है। करते तो हम शरीर से, शरीर तो मरने के बाद यहाँ पर जल जाता है, ठीक है, और फिर इसका फल किसको मिलता है, ये पुनर्जन्म किसको होता है? बहुत ठीक है। शरीर करता है, ऐसे हम मोटर चलाते हैं और मोटर के चलते से किसी की मृत्यु में धक्का लग गया तो वो दंड मोटर को होता है, ड्राइवर को होता है। क्यों मरा तो मोटर को, उस मोटर करने वाले को ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, पर दंड मोटर को छुएगी नहीं, वो भी होगा। ऐसे जो शरीर बैठ कर जो चलाता है शरीर को, उसको दंड होता है, वो दंड भोगता है, शरीर बढ़ जाता है। समाधान ना हो तो दोबारा करो। प्रश्न हो गया ना, जिनका प्रश्न था। अब एक बात पूछते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रजे, इसमें भगवान ने धर्म के छोड़ने की बात कही है, तो कौन सा धर्म छोड़ना है, इसका क्या तात्पर्य हम समझते नहीं है। बहुत ठीक है। मुख्य तो बात आप जो तत्व बेचनी है, साधक संजीवनी है, ऐसी टीकाएं निकली है कही, तो उस टीकाओं में आप देखो इसका पता लगेगा कि क्या अर्थ है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। व्याख्या मैं करूंगा तो घंटा दो घंटे लग जाएगा, समय लगेगा। उसका ठीक अर्थ ये है, धर्मान परित्यज्य का अर्थ धर्म के त्याग पर नहीं है, धर्म के आश्रय का त्याग है। क्योंकि अर्जुन ने पूछा कि कार्पण्य दोषो हत स्वभाव पृछा मे ताम धर्म सम्मूढ़ चेता येयस्या निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमान ताम प्रपन्नम। मैं धर्म के निर्णय करने में असमर्थ हूँ, इस वास्ते आपसे पूछता हूँ, मेरे कल्याण के लिए उपाय दो, कहो। तो भगवान कहते धर्मान त्यजमान धर्म का आश्रय छोड़ो, नहीं उससे कहा फिर अंत में करिष्ये वचनम तव, कहा आपके आज्ञा पालन करूंगा, फिर भगवान नहीं बोले, बोले ही नहीं भगवान। तो भगवान कहते हैं मैं कहता हूँ वैसे करो, धर्म का आशीष हो, धर्म के त्याग की बात नहीं है। कहते इसमें धर्मान परित्यज्य कहा है, धर्म का त्याग करके तुम करो, तो धर्म के त्याग की बात कही है। तो गीता सुनने पर अर्जुन ने क्या क्षात्र धर्म का त्याग किया? शौर्यम तेजो धृतेर दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य क्षात्र कर्म स्वभावजम। ये क्षात्र कर्म है युद्ध करना। तो अगर धर्मों के त्याग की बात होती तो कम से कम अर्जुन तो करता, और करे न करे वो सुनने वाले तो धर्म का त्याग करता, युद्ध नहीं करता, तो धर्म त्याग नहीं है। धर्म कौन सा है? शिष्य कर्मणीय, अपना अपना धर्म है। वो धर्म किसका है? साधक का धर्म, साधन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी स्त्रियां, इनका कर्तव्य जो है उसका नाम धर्म है। जो जो अपना कर्तव्य है न करना चाहिए और कर सकते हैं, दो जिसमें स्वतंत्रता होती है, और करना नहीं चाहिए कर नहीं सकते वो आपका कर्तव्य नहीं होता। कर्तव्य होता जिसको आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, ये दो बात होती है, वो कर्तव्य होता है उसका नाम धर्म है। आप पढ़ाते हो तो पढ़ाना आपका स्वधर्म है, आप वकालत करते हो तो आपका वकालत स्वधर्म है, जिस काम पर जो नियुक्त है उसका स्वधर्म है। जैसे मैं अभी बोलता हूँ तो बोलना मेरा धर्म है, आप जैसे सुनते हो तो आपको सुनना आपका धर्म है, ऐसा अपना जो कर्तव्य कर्म है उसका नाम ही धर्म है। इसका निवेदन आया गीता में अच्छी तरह से। तो उस धर्म का त्याग नहीं, धर्म के आश्रय का त्याग। मनुष्य कहता है मैं ऐसा काम करके इससे ऐसा कर लूंगा, वो आश्रय है, वो भगवान का लेना चाहिए, कर्तव्य का नहीं। कर्तव्य पालन करना चाहिए आज्ञा का। जैसे भगवान शिष्य होता है तो फौज है, उसका कर्तव्य है राजा की आज्ञा का पालन करना, उसका कर्तव्य है। तो युद्ध करना है वो अपने लिए नहीं करता, राजा ने के लिए करता है। इस बात युद्ध करता तो है, करना तो उसका धर्म है, परंतु उसका फल मिलता है राजा को। ऐसे आप कर्तव्य पालन करो तो आप जो स्वयं संचालन करते हो उसको फल मिलेगा, उसका कल्याण होगा, और अकर्तव्य करेगो दोष आपको प्राप्त होगा। इसमें शंका हो फिर पूछो, ज्यादा करने से व्याख्यान हो जाएगा, इस बात में थोड़ा कहता हूं। इसमें जो शंका रहे जो जो अर्थ रहे पूछते जाओ। हर समय भगवत स्मृति कैसे बनी रहे, दुख में तो याद आते हैं, सुख में याद नहीं आते भगवान, जो दुख में याद इस बात से संसार में दुख ज्यादा है सुख कम है। क्यों दुख में याद करते हो सुख में याद नहीं करते, तो सुख हरे को नहीं मिलता है, दुख बहुत मिलता है। तो भगवान को याद करें हम, वास्तव में भगवान याद कैसे रहे। मैं कहता हूं कि आप काम करते हो तो क्या अपने को भूल जाते हो? काम करते समय क्या अपने को भूल जाते हो? क्या कोई भी भूलता? ऐसे जो करते भी करता है उसका उद्देश्य लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति कैसे भूल जाएगा? जैसे आप अपने कन्या का विवाह करना चाहते हैं तो कन्या के विवाह के कार्य में आप लगे हो, वो लगे हुए क्या कन्या को भूल जाते हो? जो कन्या इष्ट भी नहीं है, कोई ध्येय भी नहीं है, लक्ष्य भी नहीं है, परंतु काम कन्या के लिए करते हो, हरे को निमंत्रण देते हो, काम धंधा करते हो, सजावट करते हो, तो कन्या को भूल जाते हो। ऐसे आपका ध्येय परमात्मा बन जाएगा, आप भूलोगे नहीं। ध्येय तो संसार का है, भोगों के भोगने का, संग्रह करने का, और याद रखते हो भगवान को, भूलो नहीं तो क्या होगा बताओ? हम बद्रीनारायण जाना है, वो बद्रीनारायण जाना तो भूल जाता है, रात में सोता है या ठहरते भूल जाता है, क्या चलता चलता भूल जाता है, विद्युत चलना रहता है। लक्ष्य आपने अपना परमात्मा का बनाया नहीं, लक्ष्य तो बनाया रुपया कमाना, भोग भोगना, मान प्राप्त करना, बढ़ाई प्राप्त करना, आराम प्राप्त करना, और चाहते हैं भगवान को भूलो नहीं तो क्या होगा? लक्ष्य बना बना नहीं भूलेगा आदमी। आप रुपयों के लिए काम करते हो, रुपयों को भूल जाते हो? बताओ, कहीं रुपया नष्ट कर देते हो, फेंक देते हो? तो लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का है। मनुष्य पीछे बना, लक्ष्य पहले बना है, मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए लक्ष्य हुआ है यहाँ आकर के, और बस रुपया कमाना, भोग भोगना, मान बढ़ाई पर आराम प्राप्त करना, उल्टे बस्ते लग गए, इस वास्ते के भूल जाते हैं। आपका ध्येय तो कैसे भूलोगे? और भूलते हुए ध्येय कहाँ है? पूछा भी है कि धन की तो आवश्यकता रहती है, धन की तो जीवन में आवश्यकता रहती ही है, इसलिए अब धन का अर्जन करने की चेष्टा भी रहती है। हाँ, अब उसकी कितनी लिमिट हमको रखनी चाहिए धन कमाने की? धन कमाने के निर्वाह का मात, जिससे सुख पूर्व निर्वाह हो सके, इतना संग्रह के लिए नहीं। संग्रह अगर बड़े बनते हो ये गलती होती है, निर्वाह मात्र का करना चाहिए, जैसे लड़का लड़की शादी कर सके, उसमें ज्यादा खर्चा करना आपका काम नहीं है। अधिक खर्च करते हो, अन्याय करते हो, प्रजा के साथ में, भगवान के साथ में, अपने साथ में अन्याय करते हो। ठीक तरह से संबंध हो सके जैसा काम करो, निर्वाह हो सके जैसा, लड़के के संबंध में तो आप रुपया लेना चाहते हो और लड़की के संबंध देना चाहते नहीं, ऐसे कैसे होगा? जैसे लड़के के ब्याह करते हुए लड़की वाले से चाहते हो और लड़की का ब्याह करने वाले इतना देना नहीं चाहते, अथवा बड़ी कठिनता पड़ती है तो वो कठिनता दूसरे में पड़ती है, वो नहीं देखते आप? आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचार, एक सिद्धांत है कि दूसरों के कोई दुख होता हो वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। मनुष्य आप तो दूसरों को तकलीफ पड़े जैसा काम करते हो, ये आपका अकर्तव्य है। अकर्तव्य का त्याग करो, निर्वाह की चीज आपसे अब होगी। हम जब अपनी माँ के जन्म लेते हैं तो दूध पहले पैदा होता है, कर हमारे उद्योग करना पड़ता है दूध के लिए, तो निर्वाह की सामग्री भगवान की तैयार है सभी। निर्वाह के सिवाय संग्रह करना चाहते हो तब रुपयों के लिए उद्योग करना पड़ता है। उद्योग ही नहीं, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात काला बाजार करना पड़ता है, पाप करने पड़ते हैं अनेक, क्योंकि आपके संग्रह की इच्छा है। संग्रह की इच्छा करना ठीक नहीं है, इच्छा करना ठीक नहीं है। संग्रह हो जाए वो बात अलग है, मैंने इच्छा संग्रह की करनी, लखपति बनेंगे करोड़पति बनने में होड़ लगी है ऐसी, ये कहां तक ठीक है? निर्वाह करना करो। समाज की सेवा के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। धन की आवश्यकता होती है तो धन पहले मिलेगा। जो समाज सेवी ठीक समाज सेवी होगा वो धन पहले मिलेगा, समाज सेवी पीछे होगी। अगर समाज सेवी सच्चे हृदय से नहीं चाहते उनको धन की पहले आवश्यकता होती है। सच्चे हृदय से आवश्यकता धन मिलता है, स्वाभाविक मिलेगा, विशेष मिलेगा। मैंने देखा है ऐसा, ऋषि के स्वर्गाश्रम में शेर जी के पास में 24,000 के आए थे, रुपए आए थे। उन्होंने कहा थे साधु सेवा में लगा दो, तो शेर जी ने पैसा शेर जी से जदयाल जी को निकाला। उन्होंने पूछा कि साधुओं की सेवा की इतनी आवश्यकता नहीं है, उन्होंने पीछे भेज दिया। मेरे सामने की बात है, तो सेवा करने से लाखों रुपयों करोड़ों की तेज तक सेवा करते थे गीता प्रेस के द्वारा, हर चीज आती थी, रुपया आते थे, ऐसे मैंने देखा है। तो असली साधु सेवी होगा उसको धन संग्रह। क्या श्री गांधी जी को सेवा के लिए रुपये इकट्ठा करना पड़ता था, फिर भी उन्हें करते थे? परंतु जो असली सेवक होता है उसको संग्रह करना नहीं पड़ता है, संग्रह अपने लिए करना पड़ता है। सेवा करने पर मैंने कई बार देखा है, भूकंप हुआ, कुएं खराब हो गए, मकान चले गए, 5-10,000-20,000 रुपया है, उसे सजाने का काम शुरू कर दो, तो शुरू कर देते थे, रुपये आते रहते थे, कर देते थे। असली समाज सेवी को रुपयों का लोभ करना नहीं पड़ता है और रुपये आप आते हैं। मार्मिक बात यह है कि आवश्यकता होती है तब रुपये ज्यादा आते हैं, ज्यादा आवश्यकता होने पर। मेरी बातें देखी हुई है, अनुभव की हुई है। असली बात यह है कि हमें सेवा करना है परंतु हमें रुपया नहीं मांगना किसी से ही, किसी से ही न करे, इच्छा चंदा कुछ न करे, और आवश्यक काम बढ़िया होता है, रुपये ज्यादा आते हैं, देने वाले ज्यादा होते हैं, लेना कम पड़ता है, ऐसा कई बार काम पड़ा है हमारे, देखा है हमने। बम्बई में नवा हुआ था रामायण का, जैसे यहाँ होता है वैसे ही, तो वैसे एक सिंगाड़िया ने काम किया था भगवान दास ने, तो वो दिया गया हमारे रुपये लोग, आप अभी जरूरत है, अभी जरूरत नहीं है, हमारे है अभी है। वे कहते कहते ही रह गए, नहीं लिया, जरूरत नहीं है हमारे है। ऐसे कई बार हुआ काम, एक दो बार नहीं, बहुत बार हुआ। समाज सेवी को जरूरत पड़ती है तो वो समाज सेवी नहीं है, लोभी है, पैसों का महत्व है मन में, पैसों से सेवा होती है। ये जब तक महत्व रहेगा तब तक उसे पैसा मिलेगा नहीं, और सेवा का ही महत्व होगा, पैसा पैसा पैरों में लौटेगा आपके। शंका करो इसमें, सच्चे समाज सेवी को कमी नहीं रहती, और कमी रहती है तो उसको ज्यादा करना है ही नहीं, सेवा ही करनी है हमें, भगवान की जितने इच्छे उसे कराएंगे। एक बादशाह की बात आती है, बादशाह ने एक रजाई बनाई शोर, तो बना करके अब ओढ़ा भाई, ओढ़ावे तो छोटी थी, सिर की तरफ ओढ़ावे तो पैर नंगे रह जाए, पैरों में तो सिर रह जाए, कहते ओढ़ाओ, कैसे उड़ाओ महाराज, तो उड़ाने लगे, अरे उड़ाओ ठीक तरह से, नहीं उड़ा सके। तो वे बीरबल को बुलाओ, बीरबल का यहाँ उड़ा देगा। बीरबल बुलाया कि भाई ये रजाई उड़ाओ उसको, उड़ा दी, ऊपर उड़ा दी, पैर खुले रह गए तो पैर को दबा दे नीचे, तेते पाँव फसा दिए, जीती लंबी छोड़ पाँव क्यों फसा रहे, पट उठा दिया। तो इतना ही सोया करो जितने आपको मिल जाए, न मिल जाए तो राम राम करो, भजन करो। सेवा की असली प्रवृत्ति होने पर वस्तु की कमी नहीं रहती। साई के दरबार में कमी का हो कि ना, भाग हेड़ भटक तो फिर चूक चाकरी मारे, शंका करो उसमें, बोलो। भगवान ने गीता में विभूति योग में भगवान ने मासानाम मार्ग शीर्षो हम कहा, तो ये मिंगसर के महीने में क्या विशेषता है? पहले मगसर से ही सम्मत शुरू होता है, जैसे विक्रम सम्मत चैत से शुरू होता है, ऐसे मगसर में होता था। दूसरा जो सब धन धारे ध्यान, सब ध्यान प्रकट होकर के काती और मगसर में घर पर आता था, तो उस समय ही आनंद मनाते थे। और वो श्रेष्ठ है जिसमें सब तरह का धन धान्य पैदा हो जाता है, इस वास्ते वो मगसर का महीना होता है। ना ज्यादा गर्मी होती है, ना सर्दी होती है, सर्दी आने वाली होती है। इस समय में मार्गशीर्ष श्रेष्ठ माना गया है, इसको मूर्धन्य कहा है। ऐसी बात नहीं, अपने आचरण की बात पूछो। हाँ जी, ऐसी बात नहीं, आचरण की बात पूछो। आचरण में लाने के लिए अड़चन होती है, वो बात पूछो। कहते हैं मन की चंचलता है, मन की चंचलता हमारे भगवान के मार्ग में बाधा डाल देती है, क्या करना चाहिए? चंचलता बाधा नहीं डालती है, आप खुद चाहते नहीं हो ये चंचलता होती है। आप चाहो उसमें चंचलता नहीं होती। आप नोटों को गिनते लेते हो, चंचलता बाधा देती है? मन तो वही है जब गिनते हो, ऐसे क्या तो चंचलता उठ जाते, मन नहीं लगता है, बताओ। तो आप आवश्यक समझे हो आप खुद, तो चंचलता नहीं होती बाधा। आप आवश्यक नहीं समझते हो, हम भी करें, हम भी करें, हम भी करें, तो भूल हो जाती है। क्यों? इसलिए आपका ध्येय नहीं है, आपका लक्ष्य नहीं है, आप उसको चाहते ही नहीं हो। आप चाहो तो संसार मिट जाएगी, संसार होगी तो रो पड़ोगे, करूं क्या, तो भगवान सहायता कर देंगे। मन की चंचलता नहीं है, आपके लक्ष्य की चंचलता है। मूल में आपका ध्येय है वो चंचलता है, वो स्थिर नहीं है। कहते मन चंचल है, मन क्या करे, मन तो कर्म है, एक लक्ष्य पर रहते हो नहीं, मन को लगाना चाहते हो तो चंचल नहीं हो, क्या होगा? धन के विषय में प्रश्न बाद में आया, हाँ? कि धन का संग्रह नहीं करेंगे तो तकलीफ में कोई हमारे साथ देने वाला नहीं, धन ही हमारा साथ देने वाला है। देखो धन साथ नहीं देता है, ये आप मानते हो। आपका साथ देने वाले प्रभु है, धन आप कमाते हो, धन आपको पैदा नहीं करता है, आप धन को पैदा करते हो। तो धन आपको साथ देता है, धन के साथ आप होते हो, आप धन के मालिक हो, धन आपका मालिक है। अरे संग्रह करना निषेध नहीं करता हूं मैं, मैंने पहले कहा संग्रह करना निषेध नहीं कहा, मैंने संग्रह करने की विशेष चेष्टा मत करो, संग्रह हो जाए तो दोषी नहीं है, संग्रह का लक्ष्य दोषी है। अभी आज के युग के विषय में थोड़ी सी बात आई है, आज के संदर्भ में कुछ बातें आई है। अच्छा। कि आज इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इधर तो मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया जा रहा है, इधर बुरी तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, बड़ी भारी समस्या, और ये क्या करना चाहिए? संयम रखना चाहिए, आप और संयम हो, जनसंख्या न बढ़े तो संयम रखो। आप संयम तो रखते नहीं और पाप का उपाय करते हो, बड़ा भारी अन्याय करते हो। अगर नहीं बढ़ना चाहते संयम रखो, जबरदस्ती थोड़ी बढ़ती है, और सब बढ़ती चली जा रही है। ये क्या है? ये आपका अर्थशास्त्र है, ये नीति शास्त्र नहीं है, धर्म शास्त्र नहीं है, और मोक्ष शास्त्र नहीं है। सबसे मोक्ष शास्त्र ऊंचा है, मोक्ष शास्त्र ये नहीं कहता, ये अर्थशास्त्र है। वे अंधे हैं, धर्म से अंधे हैं, वे कहते हैं ऐसा, धर्म को जानते नहीं। अर्थशास्त्र है, वो तो केवल केवल बाहर बाहर की चीज देखने वाले हैं, उनका लक्ष्य है कि संतता बढ़ती है। जहाँ वृक्ष बढ़ते हैं वहां वर्षा होती है, मनुष्य नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। मनुष्यों को नाश करने के लिए उद्योग नसबंदी करो, ऑपरेशन करो, यह नहीं है कि इतना ही पैसा जो बंजर भूमि पड़ी है खेती की, खेती करो तो कितना अनाज पैदा हो जाए। अरे अनाज यहाँ पैदा होता है, विदेशों में भेजते हैं बढ़िया बढ़िया अनाज, बढ़िया बढ़िया फल, बढ़िया बढ़िया शाक, बढ़िया बढ़िया अच्छा होता है, विदेशों में भेजते हैं बढ़िया बढ़िया अनाज, बढ़िया बढ़िया फल, बढ़िया बढ़िया शाक, बढ़िया बढ़िया चीजें विदेशों में भेज रहे हैं और यहाँ अन्याय करके परिवार नियोजन कर रहे हैं। न्याय है ये बताओ? अगर अन्न कम है तो अन्न विदेशों में क्यों भेजते हो? कम कैसे अन्न? अरे कम है तो अन्न पैदा करने की चेष्टा करो। रसोई थोड़ी बनाई है, आने वालों को मार दो, रसोई थोड़ी है। अरे रसोई और बढ़ाओ, आने वालों को मार दो, कौन सा न्याय बताओ? रसोई थोड़ी बनी तो और बनाओ, मार दो आने वालों। अन्न के लिए मनुष्य है, मनुष्य के लिए अन्न है, बताओ बोलो। अर्थशास्त्र ने नीति भी ऊंची है, नीति से धर्मशास्त्र ऊंचा है, धर्मशास्त्र मोक्ष शास्त्र ऊंचा है। धर्मशास्त्र क्या कहता है, मोक्ष शास्त्र क्या कहता है? जो धर्म के आचार्य हैं, वे आचार्य क्या कहता है? गर्भपात करने की बात कहते हैं धर्म को प्रधान मानने वाले कोई भी आचार्य? ये अंधी अंधापन है, अंधापन, सूझता नहीं, आंखों की पट्टी बांधी है। बताओ, महान पाप कर रहे हो। लोग कहते हैं कि अन्न नहीं मिलेगा, ज्यादा संख्या बढ़ जाए तो अन्न नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ अन्न नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। ये चलती रही ऐसी परंपरा, तो पानी तक नहीं मिला, पानी तक याद करना हम तो मर जाएंगे, परंतु सिखा देना, बता देना, पानी की तंगी आ जाएगी, पानी नहीं मिलेगा। इसका प्रमाण है मेरे पास में, क्या है? जितने कुएं उन्हें बोरिंग कराते हो, इसका अर्थ क्या हुआ? पानी नीचे जा रहा है। बांध जितने बने हुए हैं उनमें मिट्टी भर रही है, ये आज है कि नहीं? तो पापों के कारण से पानी तो नीचे जा रहा है, बांध में मिट्टी भर रही है, पीने को क्या मिलेगा? ये पाप का फल होगा। और अभी तो खाने लगे जानवरों को, और ज्यादा तंगे आ जाती है मनुष्यों को, मनुष्य खाएंगे, मच्छर अलग अलग होगी, जैसे मछली छोटे मछली खा जाती है ऐसे मनुष्यों को खाने लग जाएंगे। अभी मानसकार अंडों का प्रचार करें जोर ने, इसका नतीजा क्या होगा? खाएंगे मनुष्यों को मनुष्य। आप ही वर्षा कम होगी, क्यों होगी कम? कि वर्षा के लिए वर्षा होती है अन्न के और घास के लिए, तो घास तो पशुओं को चाहिए, अन्न मनुष्यों को चाहिए। मनुष्य जब पशुओं को खाने लग जाए तो पशु है ही नहीं, घास क्यों पैदा होगा? और मनुष्यों का अन्न पैदा क्यों होगा? आप पशुओं को खा लेते हो, यह दशा हो गया गाड़ी, शंका करो, उसमें तर्क करो। इसी में बोलो, फैमिली प्लानिंग पर बोलेंगे आप? नहीं, इसी पर प्रश्न करना है ना, परिवार नियोजन के विषय में? ना नहीं, उसके विषय में कोई बोलना है। देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम पुस्तक में लिखी हुई पढ़ो, ठंडे हृदय से, शांत हृदय से। और अगर ये बना लेंगे, संयम रखो, शरीर भी ठीक रहेगा। खेती का बीज तो नष्ट कर देना और खेत चलाना, ये ठीक है क्या? अन्याय है ये, शरीर खराब होगा। जिन्होंने ऐसा किया है, नसबंदी की है, उनका शरीर कर्मदोर हुआ है, डॉक्टरों से मेरी बातें हुई है, शरीर को नष्ट करते हो। स्त्रियों को गर्भ नहीं, स्त्री मर जाएगी, तो मरना तो आप मरना नहीं चाहते हो, तो स्त्री मर जाएगी तो क्या घाटा पड़े? आप तो कम चाहते ही हो मनुष्यों को, भाई स्त्री मर जाए तो क्या अर्थ है? अरे स्त्री मरनी नहीं चाहिए तो गर्भ मरना चाहिए? हमारे लेख है, आप पढ़ो, कृपा कर कृपानाथ पढ़ो। जो प्राणी ध्यान देकर सुने, मेरी बहुत बातें हैं मेरी इस बात विषय में, आप शंका करो तो बढ़िया बताऊंगा। आप जिस सुख को त्याग कर सकते नहीं, संयम रख सकते नहीं, पशुओं में कुत्तों में काटी की छुट्टी है, बिल्ली को मांग माघ में छुट्टी है, गधों को श्रावण में छुट्टी है, आपको छुट्टी कभी नहीं है। क्यों नहीं है? कि आपको दिया है भगवान ने विवेक, उस विवेक को काम लो। विवेक को तो काम लेते नहीं, अंदर में तो भोग करते हैं, अरे भाई कमा नाश करते हैं। जिस सुख आप नाश कर नहीं सकते, वो सुख तो भोगना चाहते हो और संतान नहीं चाहते हो, उस सुख को भोगा और उसके परिणाम में बच्चा आया गर्भ में उसका पतन कर देते हो, महान कृतज्ञ हो, महान कृतज्ञ, इससे समान कृतज्ञ कोई है ही नहीं। आपको जिसने गर्भ में आचरण के बच्चे ने आपको सुख दिया उसकी सेवा करनी चाहिए, उसे कातकतल करना चाहिए, इसका उत्तर दो आप। जिस भोग बिना आप रह नहीं सकते, इतना बड़ा भारी भोग देकर जो पैदा हुआ है उसका गर्भ में नाश कर देगा, टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, कहां तक सभ्यता है, कहां तक पुण्य है, कहां तक कर्तव्य है, महान अन्याय है। बोलो काय के लिए? सरकार कहती है कि परिवार नियोजन कराओ। सरकार कहती है तो सरकार तो कोई अंडा खाओ, मछलियां खाओ, पशुओं को खाओ, बहुत प्रचार कर रही है, जगह जगह अंडों के लिए खोल रही है। अरंगा घातक है, मेरे पास पत्र आया, घातक है, घातक अभी नाश करने वाला है, मौत है, अंडा है, मौत है, ऐसा मेरे पास पत्र है, पढ़ लेना। महान रोग पैदा होते हैं, जिसने पशुओं में रोग होते हैं उससे ज्यादा अंडों में रोग होते हैं, अंडों के कारण रोग होते हैं, अल्प आयु अल्प हो जाएगी। अंडों को खाते हो, गर्भ के बच्चों को खाओ। कहते हैं कि जो जीव नहीं होता ऐसे अंडा खाते हैं, ऐसा अंडा जीव नहीं हो तो अंडा क्या है? कि वो स्त्री के पैदा होता है, स्त्री रजस्वला होती है तो उसमें जहर निकलता है सब तरफ से। सांप, काला सांप होता है, छाया पड़ जाए रजस्वला स्त्री का तो अंधा हो जाते हैं, अंधे होते भुजंग, जलाशय में चरते जल में जीव जीव हो जाते हैं। इतनी अशुद्ध चीज जो हमारी माँ है, हमारा छोटा भाई पैदा हुआ है तो हम उसकी सेवा करेंगे, फिर स्नान करके भोजन करेंगे, इतनी अशुद्ध चीज से पैदा होती है, वो खाते हो, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, क्या होगा आपका? बुद्धि भ्रष्ट होगी, शरीर खराब होगा। कोई निरोगता होती तो बताओ आप, मांस से और अंडों से निरोगता आती हो ऐसा बताओ, या रोग होते पशुओं में होने वाले रोग आप में होंगे, रोग का मूल होगा वो। इसी संदर्भ में हाँ बोली, एक नील तो यादव थे, कम कहाँ थे पहले? ये कह रहे हैं कि पहले जनसंख्या कम थी तो सब सुखी थे, अब जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई तो कहते हैं सब दुखी हैं। दुखी है ही नहीं सब, पहले जितने हैं सुखी थे, आज भी सुख के पीछे पड़े हो, इस बार सुख भागता है आपसे। पहले सुख चाहते नहीं तो सुख आपके पीछे भागता था, आज भी जो त्यागी है उनके पास से सुख भागता है, और जो रागी भोगी उनसे सुख आगे नहीं भागता है, पीछे पड़ते हो आप, पड़ते हो, प्रत्यक्ष बात है। आप जितना सुख के लिए लालाते हो तो इतना सुख आगे भागेगा, और जो सुख नहीं भगवान की तरफ चलोगे तो आपके भोग और पदार्थ रूपये आदर सब पीछे भागेगा आपके, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, करते जाओ शंका। आज दुखी क्यों है? ये पापों के कारण से दुखी है, और मैं कहता हूँ इसी कारण आप तो दुखी अभी कहते हो, फिर देखना कि बाबा जी तिल का छे निकालेंगे, सूखेगा जब उगड़ेगा, अभी क्या है, देखना इसका परिणाम होगा तब हम तो मर जाएंगे, पर नील वाले देखेंगे। मैंने वो बात कही, आप अन्न नहीं मिलेगा, मैंने पानी नहीं मिलेगा, अब आप एक दो संतान पैदा करते हो, हम दो हमारे दो तो खत्म होंगे कि नहीं? हम दो एक हमारे एक तो खत्म होगा। जिस चीज का नाश करने से आप पीछे पैदा कर सकते हो वो नाश का काम करना चाहिए, जिस नाश करने के आप पैदा नहीं कर सकते उसके नाश करने का आपको अधिकार नहीं है। क्या अधिकार है आपको नाश करने का? कोई ईश्वर है कि नहीं? केवल अर्थशास्त्रियों की है, धर्मशास्त्रियों की बताई है, धर्माचारी किसी ने कहा है गर्भपात करो? ईसाइयों के, मुसलमानों के, हिंदुओं के, और जितने जितने जो है, हिंदू है, ईसाई है, मुसलमान है, यहूदी है और पारसी है, इस सिवाय कौन है बताओ आप दुनिया में? पारसी है, यहूदी है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, छठा बताओ। इसके सब आचार्यों ने कहा है किसी ने कि तुम गर्भपात करो? किसी आचार्य ने कहा धर्म की बात है ही नहीं है, महान पाप की बात है। पाप होगा तो फल दुख होगा, पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बस नहीं सकते। पाप करते हो मर्जी से और भोगते हो बिना मर्जी के। जेल में गया बात, मैंने कहा देखो जेल क्या है, कि काम करते हो मर्जी से, जेल भोग दूसरे मर्जी से, ऐसे पाप करते हैं दूसरे जेल भोगते, सब जेल ही है, जेल ही है सभी। पाप करते हो अपनी मर्जी से, दंड भोगते हो दूसरे मर्जी से, अपनी मर्जी से तो भोगता है कोई दुख? क्यों होता है? पाप करेगा दुख होगा, उसका फल होगा ही। इसे समझिए क्या है, शंका करो बातों पर, मेरी बातों पर शंका करो। इसी विषय पर चलने दीजिए, विशेष प्रश्न नहीं है, यही विषय ठीक है। कोई विशेष प्रश्न करो भाई, बढ़िया प्रश्न करो। प्रश्न वो करो जैसे परिवार नियोजन किया, ऐसे अपने वर्तमान में जो उलझन है उसका प्रश्न करो। ठीक, जो ज्यादा अन्याय करते हैं, छल कपट करते हैं, वे आदमी तो सुखी देखे जाते हैं, और जो बेचारे नीति के अनुसार चलने वाले हैं, सच्चाई पर चलने वाले, वो दुखी देखे जा रहे हैं। ये भेद क्यों हो रहा है? आप सुख दुख समझते ही नहीं। पदार्थ देखे थे सुखी हो गया, पदार्थ देखे दुखी हो गया, इसका नाम सुखी दुखी नहीं है। चित्त में शांति रहे वो सुखी है, चित्त में हलचल वो दुखी है। पाप करने में हलचल रहती है, सुखी नहीं हो सकता। अरे पाप रहे तो शांति रहती है, हलचल नहीं होती है। एक बात, दूसरी बात और सुनो। आप ठीक ध्यान से देखो, पाप करने वाले दुखी है, किस दृष्टि से है? सुख और दुख दो होते हैं, सुख दो तरेगा, दुख दो तरेगा। एक तो पास में संपत्ति ज्यादा हो, धन हो और कोई तेरे कमी न रहे, ये सुख हुआ। और एक चित्त में शांति है, प्रसन्नता है, आनंद है, ये सुख हुआ। तो एक भीतर का सुख और एक बाहर की सुख की सामग्री, दोनों को सुख कहते हैं। बाहर सामग्री है वो सुख नहीं है, वो सुख की सामग्री है। और भीतर में शांति है वो दुख नहीं है, उसके पर धन होने पर भी शांति है। बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े राजा महाराजा, संत महात्माओं के पास जाते हैं, जिनके पास एक कौड़ी नहीं है, पैसा भी नहीं, धन नहीं है, उनके पास जाकर शांति का अनुभव करते हैं। और धनी आदमी की नौकरी करने वाले धन की निंदा करते हैं कि धन तो मिल गया है प्रभु कृपा से, मन धनी में अकल नहीं है, हम इसका मुंह नहीं देखे दुष्ट का, परंतु करें क्या, पैसे मिलते नहीं, श्वास देते हैं। ऐसा धनियों के प्रति ये भाव है लोगों का, और संत त्यागी के प्रति सद्भाव है, उनके पास जाकर शांति का अनुभव करते हैं। तो सुख असली वस्तु में भीतर में शांति है, वो सुख है, वो शांति त्याग से हो, त्याग शांति अनंतरम, त्याग के तत्काल शांति होती है। प्रति पैसा में फिर देते हो तो शांति होती है कि नहीं? त्याग में शांति है, मलमूत्र के त्याग में शांति है, पैसों के त्याग में शांति है, सब त्याग में शांति है। आप चलते चला चाहते हो भोग के, वो सुखी देखने में आते हैं, ये नहीं है। अब बताऊ बात, जो सुखी देखने में आते हैं वे धनी भी है, गरीब भी है। और दुखी देखने में आते हैं, ऐसे दुखी आप देखते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे है वे सुखी भी है, दुखी भी है। आप जो ये कहते हो कि धर्म करते हुए दुखी है, पाप करते हुए सुखी है, ये गलत बात है। चारों तरह के है, पाप करते हैं दुखी है, पाप कर तो निशिवास रजाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाही। रात दिन पाप करते हैं, कटिपट का मतलब लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं है, यार पेट भरने के लिए अन्न नहीं है, यार पाप कर निशिवास पाप करते हैं। तो पाप करने वाले दुखी भी है, पाप करने वाले सुखी भी है, और पुण्य करने वाले अच्छा काम करने वाले सुखी भी है दुखी भी। आपकी दृष्टि से मैं सुखी दुखी नहीं कहता हूँ, मानो सुख की सामग्री वो आप सुखी कहते हो, दुख की सामग्री वो आप दुखी कहते हो। तेरी सामग्री दोनों पास होती है, और वास्तव में यक्ष पत्तो पित त्यरह, जिसके पास ज्यादा धन है वो राज से डरता है, आप वो सुखी है। राज जो रक्षा करने वाला है उससे डरता है धनी आदमी आज, और वो इंक्वायरी हो जाती है, खलबली मच जाती है आपके। पहले राज को जाकर पुकार देते कि हमारे दुख दूर करो, आज राज ही डाका डालता है, किसके पास जाओगे, कहाँ रोवे बताओ? ये धन में सुख है, रात में नींद उठ जाती है, जिसके पास पैसा नहीं है खूब नींद आती है, नींद उठती नहीं, मौज से सुख से ले लेते नींद। ये बात बिल्कुल अनुभव की है। धनी आदमी सुखी है, आपने कह दिया सुखी है, कैसे सुखी है वो? क्या चित्त में शांति है धनी के? मैंने देखा है, धनियों से मैं मिला हूँ, मेरी बातें हुई धनियों से, घबराए हुए है, बड़े चोटी के धनी, ऐसे कोई कोई से बात हुई है मेरी, बड़े दुखी है भीतर से। साधु में कोई वृद्ध त्यागी मौज रहती है, शांत रहती है, उसके पास जाने से शांति मिलती है दूसरों को, इतनी शांति है जैसे बर्फ के द्वारा पास जाने से ठंडक मिलती है, ऐसी धनियों के पास दिन में शांति मिलती है। आप बताओ, तो कह दिया गया यही है, ये बिल्कुल दृष्टि गलत है। चारों बात होती है, धर्मात्मा है धनी है, धर्मात्मा है गरीब है, और पापात्मा है धनी है, पापात्मा है और सुखी है दुखी है। कारण क्या है? अब ध्यान सुनो, ये धना भी होता है अभी के पाप का, अभी के पुण्य का फल नहीं है। पहले जो आपने पाप किया है उसका फल दरिद्रता है, और पहले आपने पाप किया है उसे दरिद्रता है, पहले पुण्य को उसे दरिद्रता है, धन है। मानो एक आदमी खेती नहीं करता, खूब मौज करता है, रोटी बनती है, भजन करता है, और एक खेती करता है और उसके घर में रोटी नहीं है। क्यों? तो खेती अब करता है तो खेती पकेगी तब होगा, खेती करते समय होता है तो पुण्य करता है धन इसका, फिर फल होगा अभी होगा, खेती करते ही बाद हो जाएगा, घर में अनाज हो जाएगा, घर गेहूं आ जाएगा। ये फल है पहले का, अभी का नहीं है। अभी पाप करते इसका फल पीछे होगा, अभी पुण्य करते इसका फल पीछे होगा। इस वास्ते वो दृष्टि कमजोर है आपकी। कर्म रहस्य की पुस्तक पढ़ो, मेरे कर्म रहस्य छोटा सा पुस्तक लिखा है। साधक संजीव ने 18वां अध्याय का 12वां श्लोक आप भी पढ़ो, ठीक ढंग मनन करो, आपको पता लगेगा क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, कर्तव्य क्या बात है, तो उसको पता लगेगा। घना कर्मण हो गई थी, गर्म जानता नहीं आदमी जल्दी। साधक संजीव ने पढ़ो, तत्व मेरी नहीं पढ़ो, फिर शंका करो, बहुत शंका समाधान हो जाएगा, आप पढ़ कर देखो। तो इस वास्ते सुखी है दुखी है ये बात बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। ऐसी बात कहते हैं लोग, ये बात ठीक है। तो सुख दुख का असली सुख दुख को समझते ही नहीं आप। धन हो गया सुखी हो गया, रात में नींद नहीं आती है। धनी आदमी ने गया दोनों तरफ रहते हैं टेलीफोन, हेलो हेलो होता रहता है, नींद सुख से नींद देते हम लोगों को आता ही नहीं कभी कभी कहीं टेलीफोन मोल से तो देते नहीं आदमी से, तो सुख से नींद नहीं ले सकते, सुख से कपड़ा नहीं पहन सकते, भगत को रोटी नहीं खा सकते। सच्ची एक झूठी बताओ आप, जिसके पास धन है भगतपुर रोटी खा लेता है क्या, भगतपुर सो लेता है क्या, सुखी है? गप मार दिया सही, देखो तो सही आप क्या देश के लिए। देश के लिए कोई बड़ा व्यापार किया जाता है देश के उत्थान के लिए, ये धर्म है का धर्म है? वो करता क्या है वो धर्म अधर्म होगा, देश के लिए नहीं होगा। लिए कहने से धर्म अधर्म का निर्णय नहीं होगा, कर क्या रहा है उससे धर्म अधर्म निर्णय होगा। देश के लिए करने से क्या हो जाएगा? देश के लिए हम चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, मार कर धन ले लेते हैं, देश के लिए पुण्य हो जाएगा? देश के लिए करने से क्या हो जाएगा? देश के लिए करते सब पाप डाकू करते हैं, जो अपने कुटुंब के लिए करते हैं, फिर पाप कैसे हो गया ना वो? अगर लिए करने होगा हो तो डाकू है चोर है, वे चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने कुटुंब के लिए करते हैं, तो पाप वही नहीं होना चाहिए? लिए करने से थोड़े पाप पुण्य है। तो जो देश के लिए शहीद होते हैं मरते हैं युद्ध में, क्या वो शहीद माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? वो माने जाएंगे नियत पर, महान बड़ाई के लिए नाम सब्जा कागजों में इसलिए करते हैं, वो वास्तव शहीद नहीं है। गौओं की रक्षा के लिए जो चलते हैं उसमें लाडली शरण जी एक वृंदावन में सज्जन थे, लाडली शरण। मैं बचपन में उनकी रासलीला देखी, बड़ी नामी रासलीला होती थी। तो वे एक दिन और टीवी पर आए, मैं रहता था ना वहाँ, लाडली शरण जी नाम, बूढ़े हो गए। उन्होंने पूछा कि मेरे एक शंका है बहुत बड़ी। वो कैसी शंका है? कि गौओं के लिए आदमी मर गए फिर गोबंध का गोबंध बंद नहीं हुआ, और संतेज बहुत उद्योग करते हैं, गोबंध नहीं हुआ, गोबंध बंद नहीं हुआ, क्या कारण है इसमें? उन्होंने प्रश्न पूछा था तो मैंने उत्तर दिया था कि जो सच्चे हृदय से गौ भक्त होते हैं वे मर जाते हैं तो उनको पूछता ही नहीं, और मान बढ़ाई के लिए गौ रक्षा करते हैं, उनके उनके कारण से गौ बंद हो जाए ऐसा भगवान नहीं चाहते। कि दुष्टों को मौका दिया जाए आगे बढ़ने के लिए। ऊपर से तो गौ रक्षा करते हैं, भीतर से भोगों के लिए संग्रह के लिए बैठे चलते हैं। तो जो वास्तव में गौवध बंदा करना चाहते हैं ऐसे आदमी होते, ऐसे कई आदमी मर गए। ये बात भी सीख है भीतर से चाहने वाले। परंतु आज जो हल्ला मचाते हैं ज्यादा करते हैं, वे केवल मान बढ़ाई के लिए करते हैं, वो गौ रक्षा नहीं करते हैं। तो उनको भगवान ये बढ़ाई देना नहीं चाहते, इस बात गौवध बंद नहीं होता। वो ये आपको देता हूं उत्तर। नाम चाहते हैं अपना, बढ़ाई चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, धन चाहते हैं, आराम चाहते हैं, सर्टिफिकेट चाहते हैं, वो गोबत बंद करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट चाहते हैं। बताओ, साधन उत्तम होना चाहिए कि साध्य उत्तम होना चाहिए? उत्तम साध्य तो है ही, साधन उत्तम होना चाहिए। साध्य परमात्मा है, धन साध्य नहीं है, धन तो साधन है। वो कह रहे आपने भी कहा कि कोई देश सेवा के नाम पर कोई चोरी कर लेता, हम सब देश सेवा करते हैं। देश सेवा हमारा लक्ष्य है, वो हमारा साध्य है, उसके लिए साधन चाहे जो कुछ भी हो उस पर हम। आप बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। साध्य की प्राप्ति अन्याय से होती ही नहीं, पक्का नियम है। साध्य की प्राप्ति धर्म से होगी। वो साध्य क्या जो पाप करने से सिद्धि हो, वो साध्य होता है? साध्य होता ही नहीं। वो धन संग्रह करते हो देश के उत्थान के लिए, तो उत्थान के लिए कौन है करने वाला बताओ मेरे को, दो चार पांच बताओ आओगे आप शहर में भी। लाखों करोड़ रुपए कमाना है, 100, 200, 500, 1000, 10000 रुपए लगा दिए वाह वाह के लिए, अखबार नाम सुन गया। वो धर्मात्मा है क्या? मानते हो धर्मात्मा को? आप बोल रहे थे ना, बिल्कुल सही है। गणेश जी ने दूध पिया था, उसमें आपका क्या विचार है? हमारा विचार भगवान ही समय का है, भगवान का है, सच्ची बात है। भगवान ने कृपा करी ऐसे नास्तिक जमाने में कुछ होश आ जाए, परंतु होश आने वालों का है उन्हें नहीं आया। कौरव पांडवों की सभा में द्रौपदी का चीर हरण किया गया, वो चीर बढ़ गया, पर कौरवों की आंख खुली। क्या चीर बढ़ जाना मामूली बात है? 10000 गज बल घटियो, घटियो 10 गज चीर, 10000 गज बल घटियो। चीर निकालते गए, निकालते ढेर लग गया चीरों का। साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, पता नहीं। अरे साड़ी है कि साड़ी, साड़ी है कि नारी है, साड़ी ऐसे मिलती चली जाती है। तो साड़ी है कि नारी है ये पता ही नहीं लगा। अरे साड़ी में कुछ ढेर लग गया। इतना चमत्कार होने पर भी कौन माने नहीं माना, तो नष्ट हुए कि नहीं? 100 में से एक नहीं बचा, अरे पांडव 500 में से एक नहीं मरा। नतीजे क्या हुआ? ऐसे चमत्कार होने पर भी नहीं मानते। अखबारों में क्या बात असत है, ये स्टील तपा हुआ होगा और निचलता होगा। सिनेमा में दिखाया पान देता है, पान चल रहा है, वो सिनेमा ऐसा है ऐसा। उन दुष्टों की आंख नहीं खुल सकती, वो तो कैरवों की दशा होगी उनकी। अब समय हो रहा है, कोई बात नहीं, पूछ लो, ये मौका थोड़ी मिलेगा। बोलिए, एक धर्म को मानने वाला सबसे ऊंचा है या सब धर्मों को मानने वाला सबसे? एक धर्म, सब धर्म आप कर नहीं सकते। दवाई का दवाई नहीं, मैं जो औषधालय है उस सभी दवाई एक को लेनी चाहिए, एक ही लेनी चाहिए? बताओ, सब दवाई एक को लेनी चाहिए। महाभारत में युद्ध हुआ था, उसमें इतनी हिंसा हुई, तो वो उसका स्पष्टीकरण कीजिए। क्या क्या स्पष्टीकरण करना है इसमें? प्रश्न क्या है? हिंसा है क्या? वो कोई मृत्यु है क्या? है मृत्यु तो है ही, हत्या भी नहीं है। अन्याय पूरे कौरवों की हत्या थी, हत्या पाप लगता है, और विष्णु को नहीं, पांडवों को नहीं, क्योंकि वे पाप करना चाहते ही नहीं थे और वो युद्ध करना चाहते थे, उनको पाप हुआ। वो धर्म चाहते उसको पुण्य हुआ, धर्म हुआ, पाप नहीं हुआ। दूसरों के हाथ से राज्य छुड़ाया, ऐसे धर्मात्मा दिया। ये भगवान की कहने की बात है, विनाशाय च दुष्कृता वेत्र, तो भगवान ने ये बात कही। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, एक तरफ कहते हैं कि परेशान ने आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचार है, बहुत ठीक है। जिनका भगवान ने नाश किया है दुष्कृतियों का, क्या उनको पीड़ा नहीं हुई है क्या? नहीं, परेशान न समाचार है किसके लिए? पर दूसरे को दुख न दे किस लिए? मानो जो दुष्ट है, मैं कहता हूँ वो मरने मात्र का पाप नहीं है। अगर मारने का काटने का पाप हो तो डॉक्टर की क्या दशा हो गई? किसी टांग काट दी, किसी हाथ काट दी, किसी आंख काट दी, दंड होना चाहिए उनको, पाप करता है वो। पर ठीक करने के लिए ऑपरेशन करते हैं भगवान, पाप कैसा होगा? दुष्टों का विनाश से दुष्कृताम परित्राण साधु नाम, वो हिंसा होगी तो डॉक्टर की क्या दशा होगी? काटता ही फिरता है, ऑपरेशन करने वाले क्या करते हैं? पाप लगेगा। आप कागज दीजिए, कोई खास कुछ नहीं, बढ़िया प्रश्न लाओ, बढ़िया। अपने दुख बीते, अपने उलझन हो वो लाओ प्रश्न। शास्त्रों को पूछे सर, द्रौपदी की नानी का नाम क्या था? गए अब नहीं पता, फैल हो गया। क्या मतलब? नानी का नाम ले लिया तो क्या हो गया? नहीं हो तो क्या हो गया? ये कोई प्रश्न है? क्या भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए गृहस्थ छोड़कर सन्यासी होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, भगवान की भक्ति तो सब कर सकते हैं। स्त्री पुरुष, नीच ऊंच ऊंचा, हरिजन ब्राह्मण, सब कर सकते हैं। धनी निर्धन, पढ़ा लिखा अपढ़, माँ की गोदी में कौन जा सकता है? धनी जा सकता है, गरीब जा सकता है, पढ़ा लिखा जा सकता है, अपढ़ा जा सकता है, बताओ? रोगी जा सकता है, निरोगी? माँ की गोदी में कौन जा सकता है? जो माँ कहता है वो जा सकता है। हरेगी तो भगवान से भी माँ है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें, नहीं सुना आपने? तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो तुम्हें वो, तो माता की गोदी में जाने के लिए योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, आश्रम बदलना पड़ेगा, कल पढ़ाई करनी पड़ेगी, बताओ? सच्चे अर्थ में गुरु कौन है? सच्चा गुरु कौन है? सच्चा गुरु परमात्मा है, कृष्ण बने जगत गुरु। जो अपने स्वार्थ के लिए दिन में तो पाप कर लेते हैं और शाम सुबह शाम जाके भगवान को हाथ जोड़ लेते हैं, ठीक है, क्या ऐसे लोगों के पाप सब भगवान माफ कर देते हैं? कैसे माफ कर देंगे? जब आप ही माफ नहीं करते, भगवान कैसे कर देंगे? क्या आप माफ कर देते हो? परंतु एक सुबह शाम भजन करता है, एक सुबह शाम करता ही नहीं, पाप करता है, दोनों ठीक कौन सा? कुछ तो भगवान को मांगता है तो उसे सुधरने की आवश्यकता, सुधरने की संभावना है। अरे पाप ही पाप करता है, मंदिर में जाता ही नहीं, उसे सुधरने की संभावना ही नहीं है। एक मुर्दा है, एक सोता है, दोनों में कौन है? सोता है वो ठीक जग सकता है, अरे मुर्दा जगेगा ही नहीं, जो भगवान को याद ही नहीं करता तो मुर्दा है, अरे वो जीता तो है, कभी न कभी जगेगा। पाप करना मुर्दा है, वो जगने की संभावना ही उनकी। मेरी बात पर शंका करते जाओ, मेरी बात को काटते जाओ। की परिभाषा क्या है? एक शराबी जो है वो शराब में सुख का अनुभव करता है, जबकि एक शराब न पीने वाला जो है कहता है कि नहीं शराब से दुख उत्पन्न होता है। इस दोनों के बीच में हम सुख तो किस रूप में परिभा सकते हैं? एक हम क्या माने कि सुख इसका नाम है? एक तो शराब पीने वाला शराब पीने में सुख मान रहा है, एक शराब नहीं पीने वाला नहीं पीने में सुख मान रहा है। सुख क्या है दोनों में? सुख आ चाहे हल में हलचल न हो, पीने वाला मान तो रहा है पर मारता है स्त्रियों को, मेरे पास शिकायत आई है कि बच्चों को और मेरे को मारता है पति, वो सुख ही है क्या? मार दुनिया को कले मसादी कले, नहीं पीने वाला मारता है स्त्री को, कोई आई शिकायत है आपके पास? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? असली उद्देश्य सदा के लिए दुख मिट जाए, कभी दुख न हो, कभी दुख न हो, कितना भी प्रलय हो जाए, संसार हो जाए तो दुख न हो, उस सुख को प्राप्त करना जीव का ध्येय है। जंग लब्धवाचा परम लाभ मन्यते नारिकं, भगवद गीता का 6th अध्याय 22वां श्लोक देख लेना, वो ध्येय है।